چون درس است اجازه بدید بگم، دیروز صبح تو جلسه صبح گفتم، رفقایی که بودن شنیدن. ببینید برادران و خواهران، ارتباطتون رو با اولیای دین قطع نکنید. اگرم یه گرفتاری داشتید، اون ارتباط یه کاری میکنه. مثال من بچگانه است، چاره ای ندارم. آقا سیمی که به کارخونه برق وصل کردن که این چراغا رو روشن کنه، یه وقت به کلی بریده شد، بهترین لامپ رو وصل کنید، بهترین نورافکن رو وصل کنید، بابا ارتباط قطعه. هر کاری بکنی روشن نمیشه. اما اگر چه یه مشکلاتی در سیمکشی این ساختمون پیدا شده، یه مشکلاتی در گوشه و کنار سیستم برقی، اما ارتباط به کلی قطع نیست. همین مقدار ارتباطی که باقیست امید روشنایی ها رو به اینجا برسونه. هر ارتباطشو قطع نکرده بود. یکی دو جا عرض میکنم. یک، وقتی که اولین بار قبل از رسیدن به کربلا امام حسین با سپاه هر روبروی هم شدن. کی هستی؟ حرم. برای چی اومدی؟ مأمور ابن زیادم، شما رو محاصره کنم یا همینجوری ببرم تحویل ابن زیاد بدم یا بیعت کنی با یزید. امام حسین فرمودن سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه، من بیعت؟ هر چی گفت؟ این سکلت که امک من بارها عرض کردم فحش نیستا، امام فحش نمیدن نعوذ بالله. این یک بیانیست مثل این که مثلا ما تو فارسی بگیم ای مادر مرده، کنایه از نوعی دلسوزی، مادر به عزاش بشینه، آخ طفلکی الهی مادرش بمیره چه بلایی سرش اومد. اینا رو ما تو فارسی هم داریم، منتها عربی تعصبی روی مادر و ناموس داره حتی به این بیان هم. هر فوری برگشت گفت که یبن رسول الله، اگر مادر شما زهرا نبود منم اسم مادرتون رو میبردم. حریم رو نگه داشت، ارتباط رو قطع نکرد، اما مادر شما فاطمه زهراست، لذا من هیچی نمیگم. دو، موقع اذان ظهر شد، امام فرمود اذان بگید، لشکریان من، سپاهیان من، یاران من، با من بیایید نماز بخونیم. هر تو هم با لشکریانت نماز بخون. گفت آقا نه، ما میاییم پشت سر شما نماز میخونیم. ارتباط رو حفظ کرد. حالا که ارتباط هم حفظ کرد، لذا صبح عاشورا یه وقت دیدن هر میلرزه. هر جنگجو بود، هر شجاع بود. علتی که اول ابن زیاد هر رو فرستاد، بعد عمر سعد رو، یکیش همینه، اول نیروهای رزمی جنگی قوی فرستاد که به قول خودش با زور بازوان مسئله رو تمام کنه، بعد دید عوام فریبی کارسازتره، عمر سعد و شبس ابن ربعی و دیگران رو انتخاب کرد که اون قضایا رو انجام بده. هر یک آدم جنگجو یا آزاده قوی ایست، هر میلرزه، رنگ زرد شده، چهره تغییر کرده، هر چیته؟ وای، این طرف آتش و جهنم میبینم، اون طرف بهشت و رحمت و نور میبینم و من بین این دو گیر کردم. پسرش صدا زد، غلامش رو صدا زد، میخواید از نار بگریزید؟ میخواید سر از نور در بیارید؟ بیاییم مسیرمونو عوض کنیم. نوریان مر نوریان را طالبن. یه وقت اومدن با آقای امام حسین علیه السلام عرض کردن آقا جون یه جمعی، یه تعداد اندکی دارن به سوی ما میان، چیه قضیه؟ حضرت فرمودن راه باز کنید، آنانی که با ما باشن ما اونها رو فرا میخونیم، از ما جدا نمیشن. یه وقت نزدیک شدن، دیدن هر علاما نقل، شاید کفشا رو در آورده پا برهنه، این شمشیر رو برگردونده، سپر رو برگردونده، نشانه از این که من برای جنگ نیومدم، اما سرشم افکنده است، با یه حالت سرافکندگی خاصی همینجوری داره ناله میزنه و اشک میریزه و میلرزه. یا ابن رسول الله، آیا توبه من پذیرفته میشود؟ خدایا تو رو به مقام هر قسم میدیم، خدایا تو را به عظمت هر قسم میدیم، به ما هم قدرت توبه با معرفت عنایت بفرما. یه وقت اومدن به امام حسین، آقا هر با این وضع اومده، امام حسین علیه السلام خودش به استقبال هر اومدن علاما نقل. اما دو سه نکته ای که برخی بزرگان هم بهش توجه داده ان من عرض میکنم. یک، امام حسین وقتی تشفا آوردن دیدن هر سرش انداخته پایین، فرمود که در پیش ما کسی سرف کنده نیست، اون که اینجا میاد سرش باید بالا باشه. ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر، تو آزاده ای، تو نجات پیدا کردی، تو چرا سرت پایین باشه؟ اجازه گرفت رفت، مجروح شد، به زمین افتاد. امام حسین علیه السلام رو صدا زد، امام حسین بالا سرش اومد. یه وقت چشم کردید سرش تو دامن امام حسینه، سرش مجروح شده بود، خون از او فوران میکرد. دستمالی امام حسین در آوردن، به سر هر بستن. دیروز توضیح دادم که این رو نوشتن زمان فتلی شاه قاجار، وقتی داشتن حرم و هر رو بازسازی میکردن، قبر هر شکافته شد، بدن پیدا شد. فتلی شاه گفت اون دستمال رو باز کنید، هر پارچه ارزشمند دیگری که میخواد فراهم کنید ببندید، اون پارچه رو برای من بیارید. وقتی دستمال از سر هر باز کردن، خون شروع کرد فوران زدن. خبر دادن خون بند نمیاد، گفت اون دستمال ببندید یه تیکش رو ببرید. دستمال رو بستن یه تیکش هم بریدن، دیدن خون بند نمیاد، اون تیکه رو گذاشتن، خون بند اومد. دیروز یک بزرگواری به بنده فرمود، من از بزرگی شنیدم تحلیل اینجوری میکرد، دیدم تحلیل قشنگه. گفت میخواد این جمله رو بگه: یک، هر سرفکنده بود، آقا افتادگی آموز اگر طالب فیضی. در پیش امام زمانت سرفکنده باش، یعنی تسلیم، یعنی خاضع، ببین به کجا میرسن. دو، چیزی را که امام حسین بده هیچ که نمیتونه بگیره. این دستمال یه نشانه است، این دستمال یک سمبوله، این دستمال یک شاخص و الگوه. میگه اونی که مقامی که امام حسین بدهد، شخصیتی که امام حسین بده، درجه و اعتباری که در پیشگاه اولیای دین و خدا انسان بخواد کسب کنه، که میتواند بگیرد. همون گونه که نتونستن از خود امام حسین بگیرن، چون خدا به او داده. اما همه شهدا توجه به این قضیه داشتن، همون گونه که حبیب ابن مظاهرم اومد، شهدا یک یکی که داشتن میرفتن سفارش امام حسین رو میکردن. خرم چشماشو باز کرد، لبخندی به امام حسین زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. همین گونه که ابو سمامه میگه: جلو امام حسین واستاده بودم، تیر از هر طرف میومد، به آغوش میخریدم، افتاد زمین. حالا بعد نماز امام حسین داره جون میده. حبیب ابن مظاهر میگه: اومدم بالا سرش، گفتم چون منم بعد از تو باقی نیستم، نمیگم به من وصیت کن، وگر و میگفتم وصیت کن. میگه چشمشو یواشکی باز کرد، قدرت حرکتم نداشت، با همون نیمه جانی که داشت به انگشتش اشاره کرد به امام حسین، گفت وصیت دارم: اوصی کن به هذا الغریب، شما رو به این تنها مونده وصیت میکنم. همان گونه که امام صادق فرمود: لا یومک یومک یا ابا عبدالله. اگر هر شهیدی از اسب زمین میافتاد، اگر هر شهیدی مجروح میشد، امام حسین بالا سرش میامد: جان به فدایت یا ابا عبدالله. وقتی از اسب زمین افتاد، خون از بدن رفته، رمق حرکت ندارد، لحظاتی در گودال قتلگاه خواست به استراحت به پردازه، یه وقت شمشیر شکسته ها از یک طرف، خنجر شکسته ها از یک طرف، سنگ باران از طرف دیگر: لا یومک یومک یا ابا عبدالله.